Doncs efectivament, avui comencem parlant del Peralada, un Peralada que el passat cap de setmana va disputar el torneig a la Vi Vila de Peralada, que arribava en la seva setena edició, i nosaltres, per parlar del mateix, anirem a fer un petit resum amb comentaris d'entrenadors i de diferents dels protagonistes que van ser els que van assistir, doncs, com dèiem, en aquest Vila de Parada de diferents entrenadors, pares de jugadors, tot això, doncs, ho sentirem en la propera mitjoreta, doncs, en el que hem preparat aquest resum del torneig Vila de Parada. Que parlàvem amb diferents dels protagonistes. Ho fèiem, naturalment, amb els dos equips que van arribar a la final. Amb el míster del Betis, Manuel Alba. I també amb el míster del Real Madrid, l'equip campió, Alberto Garrido. Anem a escoltar el que ens comentaven els dos entrenadors dels dos equips que van jugar la final, que s'emportava el Real Madrid pel resultat d'un gol a 0. Comencem amb el que ens deia Manuel Alba. És la tercera participació del Betis i això ens deia el tècnic verd i blanc. Bueno, estamos aquí con Manuel Alba, el entrenador del Betis, que esta temporada quedó segundo clasificado en el torneo Vila de Peralada. Manuel, felicidades por este segundo lugar y cuéntanos un poco, ¿cómo ha ido la experiencia por segundo año consecutivo? Y bueno, este es el año que venimos, pues cada año mejor. Desde aquí felicito a la organización porque para nosotros salir de Sevilla en Semana Santa, pero saber que venimos a Peralada es un encanto, ¿no? Y el torneo cada vez mejor. Me hice todo maravilloso y después este año pues me tengo la suerte de quedar segundo, ¿no? Yo creo que hasta es un buen puesto. Mejorando año a año, como tú dices, y este año, bueno, segundo, ¿se año que viene primeros? Pues vamos a intentarlo. La verdad es que este año me ha salido bastante bien. El último partido con los jugadores han acusado un poco del cansancio, ¿no? El campo no ha ido bien porque estaba más seco, ¿no? De toda la semana viviendo está más seco, pero bien, estoy muy contento con el futbolista. La afición inmejorable, ¿no? También es una afición bonita, ¿no? La afición del Betis, eso los que no los conozcan, pues esto es un cachito de la afición del Betis. ¿A ellos lo organizativamente? ¿Qué te ha parecido? Pues muy bien, muy bien. La verdad es que cada año mejor, son gente encantadora, todo milimetrado, el autobús, la comida. Yo creo que es el mejor torneo que vamos. Nosotros vamos a hacer el torneo, pues yo encantado con el torneo de Peralada. Qué bueno, de verdad. Felicidades por este segundo lugar y esperemos vernos el año que viene. Sí, yo quiero y muchísimas gracias a vosotros y a toda Peralada por acogernos también. Doncs això és el que ens comentava el míster del Betis, Manuel Alba Leal. També parlàvem naturalment amb el tècnic de l'equip campió, l'Alaví del Real Madrid, entrenat per Alberto Garrido. Ell ens comentava aquest tercer títol del Real Madrid en aquest torneig Garatge Sala Vila de Peralada. Bueno, estamos aquí con el entrenador campeón de este séptimo torneo Vila de Peralada, Alberto Garrido. Alberto, felicidades en primer lugar. Muchas gracias. Bueno, explícanos un poco a ver qué te ha parecido el torneo. Es la segunda edición que se lleva en Madrid. Hace 3 años enfrente de Barcelona, esta vez enfrente de Betis. Explícanos qué te ha parecido el torneo. Pues la verdad es que el formato del torneo se agradece porque nosotros jugamos en Madrid sub-11 y además tenemos tiempo suficiente con 25 minutos a tiempo. No es algo, no hay muchos partidos que permiten llegar a casa con los frescos, terrenos con ciertas condiciones y buenos rivales que te permiten medirte a nivel de la cantera de España y con rivales incluso fuera con otros años. Me parece muy interesante y muy aprovechable este torneo. que nosotros lo valoramos mucho, ya que sabemos que cuesta un montón y lo hacen con toda la ilusión del mundo. Pues Alberto, muchas felicidades y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Una entrevista realitzada amb Alberto Garrido, que la fèiem just sobre el terreny de joc. Després de finalitzar l'encontre, ens sorprenia la música i, per tant, doncs, això és el que se sentia de fons, la música de celebració d'aquest segon títol, que no tercer, hem dit abans, d'aquest Madrid en el torneig Garatge Sala Vila de Peralada. I amb aquest Madrid venia un jugador, Benjamín Garay. Sí, senyors, és el germà del central del Real Madrid, Ezequiel Garay. Nosaltres, que parlàvem amb el pare dels dos jugadors, tant d'Ezequiel com de Benjamín, ens comentava doncs, com anaven les coses al seu fill gran, l'Ezequiel, però també com estava anant tot plegat per en Benjamín Garay. Anem a escoltar el que ens comentava Gregorio Garay, el pare d'Ezequiel i Benjamín. Bé, doncs estem aquí amb el senyor Gregorio, ell és el pare d'Ezequiel Garay, però també de Benjamín, el seu germà, Benjamín Garay. Gregorio, muy buenos días. Y en primer lugar, cuéntanos, a ver, ¿cómo has visto este torneo Vida de Peralada en el cual ha participado la Orden de Madrid? Y cuéntanos un poco cómo lo has visto. Bueno, buenos días. Y bueno, el torneo es muy lindo, porque nosotros venimos de Argentina, que nos gusta esto del juego, hemos visto buenos equipos y bueno, la semifinal que fue contra el Barça, muy bien, los dos equipos me gustaron porque juegan mucho al fútbol, que los niños tienen que jugar al fútbol ahora, después ya pensar en otra cosa. Y la verdad también, la organización, todo. Es en este fútbol realmente donde se ve estado puro, ¿no? Digamos. Claro, se ve los niños que hacen sus picardías, que no tienen que pensar que tienen que ganar o... Y eso quizás lo de menos, ¿no? Estas edades. En estas edades, no lo tengo que ir a los niños, pero bueno, muy bien todo. Y hablamos un poco ya de Ezequiel, de su hijo mayor, está... Salió el pasado miércoles campeón de la Copa del Rey. ¿Cómo está Ezequiel? Cuéntanos un poco. Bueno, muy contento por estar en la plantilla que está, con grandes jugadores. Y nada, hacer siempre ahí, hacer uno más. No le toca jugar en algunos momentos, pero igual está muy contento. Está en un Real Madrid, muy importante para su carrera. Y nada, nada más. Comparamos un poco, aunque las comparaciones, como bien se dice, suelen ser odiosas, pero Benjamín, ¿qué parecido tiene con Ezequiel en el tipo de juego? Cuéntanos un poco, desde bueno, el punto de vista. Bueno, la forma, bueno, son igual en la forma de correr, en sacar bien y tratan de jugar con el balón, y va muy bien de arriba, o sea, por tener 10 años, 11... Pero en cosas que también alabado el otro Ezequiel, también tenía estas cualidades similares. Pues Gregorio, muchísimas gracias por atendernos y ha sido un placer poder hablar este ratito con usted. No, muchas gracias a usted por haber hecho esta nota y estoy muy contento porque veo mi hijo que ha disfrutado del torneo. Pues muchas gracias. No, gracias a usted. I nosaltres, que seguim repassant més protagonistes d'aquest sisè, setè torneig de Garatge Sala Vila de Peralada i més entrenadors, ho farem ara amb el tècnic de l'Alaví del Barça, en Jordi Font. Bé, doncs estem aquí amb en Jordi Font, el míster d'aquest Alaví del Barça, que ha participat en aquesta setena edició de Vila de Peralada. Jordi, primer de tot, bon dia. Bon dia. Quina evolució ens faries del torneig? Un torneig en el qual el Barça no ha estat a la final pels pèls, no? Sí, realment ha estat una llàstima perquè la proposta de joc que hem fet és molt digna d'un club com el que estem. Els nanos han jugat molt de futbol. De fet, no hem perdut cap partit i no estem a la final pels penals, no? Que sempre doncs és un moment determinat, tenir un encert d'acabar-lo bé. Però bueno, si miréssim a nivell de victòries, això som a l'equip que guanyem més partits. Com estaven els nens ahir després de jugar a la semifinal? final, com, quin ambient hi havia, vostè? Suposo que encara és una tristona, no? Sí, evidentment, va ser una gran decepció. Els nanos tenien molta il·lusió, moltes ganes de fer-ho bé, sobretot perquè és el que els demanem, sobretot que facin un bon futbol, que intentin fer tot el que els demanem. I després, clar, evidentment, tot equip que juga a la semifinal vol estar a la final, no? I no vam ser capaços en el partit de poder guanyar-lo i després les penals no vam estar encertats. Què destacaries d'aquesta venida del Barça que t'ha tocat d'inici aquesta temporada? Doncs que aquí són una colla de nanos que tenen molta qualitat, que estan molt preparats per fer el que fan, que han fet una gran progressió des de que vam començar el mes de setembre, i que jo espero que en el futur doncs puguin anar tirant amunt i que arribin els màxims possibles. Ja per anar acabant, què t'ha semblat el nivell de torneig d'aquest any? No sé si havies vingut algun altre any. Sí, és el tercer any que vinc. És un torneig excel·lent en l'organització, excel·lent. Tot està molt ben mesurat, tot funciona, els horaris, els espais, els hotels, l'organització, la veritat és que és fantàstica. Cada any som capaços d'aconseguir-ho i això té molt de mèrit, perquè organitzar tornejos així és molt, molt, molt complicat. I que a més vagi tot molt bé encara és més difícil, no? Jo penso que s'ha de felicitar l'organització, se'ls ha d'animar a que continuïn, i si el poden fer una mica més gran, doncs encara fer una mica més gran. Jordi, ja per acabar, sí, un pronòstic per la final en aquest Madrid-Betis, com ho veu? No, jo penso que té l'avantatge al Madrid, que juga a futbol 11 tot l'any, i és un equip que està potser molt més treballat, però bueno, no podem descartar la sorpresa, el Betis té jugadors de molta qualitat. Doncs moltes gràcies i molta sort a vosaltres. I continuem repassant més tècnics d'aquest setè torneig. Ho farem ara amb l'Andrés López, el tècnic, en aquest cas, del Girona. Un Girona, doncs, que va fer un molt bon paper, quedant, en aquest cas, cinquè classificat d'aquest Vila de Peralada. Estem aquí amb l'Andrés López, el tècnic d'aquest Girona Laví. En primer lloc, Andrés, com has vist el torneig i quina evolució faries a la participació del Girona? Hombre, creo que el Girona, dentro de su posibilidad, ha hecho un buen torneo. Hemos quedado fuera de jugar semifinales por diferencia de goles, teniendo dentro de nuestro grupo Betis y Barcelona, que ya, bueno, es un importante logro. Luego, partidos que hemos tenido ante una acción, creo que hemos sido bastante superiores a Peralada y Villarroya, y por último contra Europa, son dos equipos muy similares y tácticamente se ha planteado un buen partido y hemos conseguido el objetivo, que era frenar su centro campo y salir bien a las contras. Nos hemos puesto por delante y a partir de ahí hemos dominado el balón, hemos tocado, hemos circulado y hemos creado con balón ya más juego. El fet doncs, de jugar a futbol 11, ara aquesta temporada doncs, els nanos juguen a futbol 7, suposo que s'ha de notar, no? Sí, tácticamente bueno, nos ha costado, no hemos tenido tampoco mucho tiempo para poder entrenar, porque estamos todavía en eso en la liga, y quiero que no, creo que se nota que tácticamente pierde la visión, quiere abarcar mucho campo, y bueno, pero es una dificultad que se ha encontrado Verona, se ha encontrado todos los equipos. Per finalitzar ja, el nivell organitzatiu del torneig, què t'ha semblat? Hombre, perfecto, todo muy bien organizado, siempre muy atento, muy amable todo el personal de Peralada, ningún problema, perfecto, para mí un día para la organización y para todo el Peralada. I ara sí, ja per últim, a la final Madrid-Betis, un pronòstic. Creo que técnicamente, tácticamente, Madrid es un pelín superior a Betis, pero bueno, ahí tiene Betis, que no, nadie contaba para él para la final, lo verán todo y creo que se pondrá muy difícil en Madrid, y ya digo con cuidado Madrid, que también pueda sorpresa a Betis. No, muchas gracias, Andrés. Nada. Doncs això és el que ens comentava l'Andrés López, el tècnic d'aquest Girona Alaví, que ha participat doncs, en aquesta nova edició del Vila de Peralada. I ara ho farem, sentirem el tècnic de l'Europa, un Josu, el senyor Josu, que ens comentava això del que li havia semblat aquest torneig Vila de Peralada. Doncs estem aquí amb en Joshua, el míster de l'Europa de l'Avení, d'aquesta Europa que ha participat en aquesta setena edició del torneig de la vida per a l'Ara. Quina valoració faries de la vostra participació i del torneig en general, Joshua? Primer de tot, bon dia. El torneig, molt content, la veritat que molt content. Era el primer torneig que feia en futbol 11. Només ens va donar temps de fer dos entrenaments, però la veritat és que el nivell d'equips, el nivell d'organització, el nivell de gent que treballa en el club, del transport i de tot, ha sigut un torneig molt maco, la veritat. Comentaves el nivell del torneig. Suposo que per als nanos enfrontar-se equips com Barça, Madrid, Betis, que estan en equips, doncs no sols habitual, no? No, no és habitual. Allà a Barcelona, potser tenim a Barça espanyola a Lliga, però contra Madrid i Betis mai s'havien enfrontat i la veritat que ells ho disfruten com el que són, com nens, i s'ho van passar molt bé, la veritat. Suposo que l'experiència el tenim positiva, no? Molt positiva per ells. M'ha sigut difícil? No ha sigut difícil adaptar-se al futbol 11, però ells estaven molt contents i fa pinya, això és el que és important. Doncs us dic, moltes gràcies i molta sort. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs el que diuen pràcticament tots els entrenadors, satisfets i contents per que els seus nanos puguin participar en aquest torneig. Tots acaben satisfets veritablement de l'organització. I ara anirem a parlar, o sentirem, Kiko Camacho, l'entrenador de l'Alaví del Vilamalla, un Vilamalla que també era present en aquesta setena edició del Vila de Peralada. Bueno, estem aquí amb el míster de Vilamalla, en Kiko Camacho. Kiko, primera participació de Vilamalla en este torneo de Peralada. Cuéntanos cómo ha ido la experiencia por los niños y cuál ha sido tu vez en persona del torneo. Bueno, a ver, nosotros cuando nos invitaron aquí, yo creo que ya para nosotros fue un premio. O sea, que se fijaran en nuestro equipillo para venir a jugar contra estos equipos de tanto nivel, para nosotros ha sido un premio. Nuestros niños han venido a disfrutar, creo que se lo han pasado bien, creo que incluso se ha visto que perdiendo abultadamente no lo hemos pasado de puta madre. O sea, creo que, a ver, eso es otro tema. Nosotros hemos venido aquí sabiendo que nuestro papel era divertirnos y es lo que hemos buscado, nada más. Es lógico, ¿no? También con equipos como Barça, Madrid, el mismo Girona, ya no tienes la posibilidad de jugar cada día con ellos, ¿no? Hombre, el nivel de toque técnico que tienen estos niños es muy, muy demasiado alto, muy. Eso para entrenadores como yo sería un sueño, ¿eh? Y yo creo que nuestros niños han hecho lo que han podido durante los minutos que han podido. Y nos vamos con que le hemos metido igual al Barça, que ya es algo, ¿eh? Ya es lo que les he dicho. Pues Kiko, muchas gracias y enhorabuena. Gracias, ¿eh? Precisament és el que deia Kiko Camacho, si no tenim en compte el gol que li va marcar l'Espanyol en el darrer partit en el Barça, el que li va fer el Vilamalla va ser l'únic gol que se li va marcar en el Barça. Dos gols tan sols, un l'Espanyol en el partit pel tercer i quart lloc i l'altre doncs el que li va fer aquest Vilamalla. Per tant, doncs molt de mèrit té l'equip de Kiko Camacho. I també, ja per anar finalitzant el torn d'entrenadors, sentirem el tècnic de l'equip local compartir la tasca amb Gerard Beck. Ens estem referint naturalment a l'Alejandro Soria, que doncs era el responsable d'aquesta Alaví en aquesta nova edició del torneig Vila de Peralada. Bé, estem aquí amb Alejandro Soria, un dels responsables d'aquesta Alaví de Peralada que ha participat en el torneig. Alejandro, ¿cómo has visto el nivel de esta séptima edición del torneo? Bueno, lo he visto muy bien, muy alto, mucho juego por parte de los niños al momento de tocar la pelota. Se sabe que hay equipos que con el jugador se entrega a se ve otro nivel ante ellos, ¿vale? Tu equipo, pero nada, ¿cómo has visto? ¿Los niños cómo han quedado? ¿Y tu evaluación personal cuál es? Bueno, con respecto a los niños, nosotros estamos muy contentos, el nivel técnico y kinesiólogo y ayudante. Los niños han hecho lo que les hemos pedido, han luchado, han intentado jugar, salir con el balón jugado y bueno, y ellos muy contentos por haber participado en este torneo. Y esta séptima edición del torneo, ¿cómo has visto? El nivel en general y todo, ¿cómo has visto? Bueno, el nivel, de hecho, son más pequeños que otros años, el nivel ha, partidos, Barça, Madrid, Betis, Español, Girona, ¿cómo los has visto? Bueno, he visto una diferencia entre Madrid y el Barça con respecto a los otros equipos, ¿vale? Tienen chavales que no dan un balón por partido, muy buen control del juego y visión del campo. Los otros equipos han luchado muy bien, también le han plantado cara, el Betis me ha gustado mucho y el Madrid y el Barça, como siempre, son los que están arriba, ¿vale? Hoy se disputa la final, Madrid-Betis, un pronóstico. Pronóstico, por penaltis. Es que chute mejor ganará. Muchas gracias, Alejandro. A las órdenes. Doncs això era el que comentava l'Alejandro Soria, el míster d'aquest Alaví B del Peralada, que aquesta temporada li tocava fer el torneig. D'altra banda, trobàvem sempre, cada temporada hi ha diferents personatges doncs famosos que venen aquí a Peralada aquests dies. Estem parlant, per exemple, fa dues temporades hi havia Miquel Olmo, tenia el seu fill a la vida del Barça, i aquesta temporada trobàvem entre els espectadors d'aquest torneig un periodista esportiu de 4. Es tracta de David Bernabéu. Nosaltres al final del torneig parlàvem amb el bo de David Bernabéu i ens explicava això. Bé, doncs estem aquí amb el nostre company David Bernabéu, el periodista esportiu de 4, que aquest cap de setmana ha estat aquí a Peralada. David, explica'ns una mica què has vingut a fer aquí aquest cap de setmana de Setmana Santa a Peralada. Bé, ara, he vingut bàsicament a la TV, m'agrada el futbol, és evident. Probablement no hagués vingut només per això, no? He vingut perquè tinc el nano a l'Espanyol, és a la vida primer any, ell juga a Badalona, com se va anar a entrenar un dia fa 3 setmanes amb l'Espanyol, suposo que els hi va agradar i van decidir quedar-se 3 setmanes més, entrenar durant tota la Setmana Santa amb l'equip i plantejar la possibilitat que vingués al torneig. I nosaltres encantadíssims perquè evidentment fa un mes tot això i tota aquesta experiència fantàstica la que hem viscut aquests 3 dies a Peralada no estava en el guió, per tant contentíssims de poder-ho fer, de poder-ho viure i de que el nano s'ho hagi passat prou bé malgrat l'últim resultat que no ha anat massa bé contra la Barça, hem perdut 6-1, no? Però al marge d'això, crec que per ell ha estat una experiència absolutament gratificant, per nosaltres també, veure'l aquí ha estat extraordinari, i també, en certa manera, doncs, diríem que el nostre nano ha estat el ganxo per poder contemplar de primera mà i des de primera fila un torneig fantàstic com a la Peralada. Ja m'has contestat, però explica'm una mica què t'ha semblat tot per a l'organització i com has vist? M'havia semblat tot molt bé. Jo crec que d'entrada el que s'ha de dir és que és un torneig de gran prestigi, no? Perquè anem per la setena edició i els grans equips continuen venint. Senyal que les coses s'han fet des del primer moment, perquè equips com el Barça, com l'Espanyol, com el Madrid, com el mateix Betis, és evident que si no els agraeix l'organització, si no entenguessin que és un torneig on es poden fer coses bones, no vindrien, no? I enguany, doncs, em sembla que és la setena edició, i això vol dir que el torneig no només té prestigi, sinó que té recorregut, no? Que ja està consolidat. Jo crec que l'ambient no m'ha estat directament convivint amb els nanos perquè ells van als seus hotels com ha de ser, però l'ambient és brutal, veure cada partit jugui qui jugui, doncs la tribuna, el camp del Peralada plena, jo crec que és una satisfacció enorme, no només per nosaltres com a espectadors, més enllà de pares, la condició d'espectadors, els partits que es veuen la majoria són de qualitat, sinó pels nanos, no? Pels nanos de 10-11 anys sortir al camp i veure que hi ha una tribuna que els està animant, els està donant suport, jo crec que és una experiència única, no? Des del punt de vista de la resta, avui està tot dit, jo crec que veient la qualitat dels equips, doncs ens dona una dimensió real de que probablement sigui un torneig, potser no tan mediàtic com d'altres, perquè no es fan per televisió, però per qualsevol de nosaltres que hem tingut la possibilitat, en el meu cas, de veure per primera vegada des de primera fila, jo crec que és un torneig a l'alçada de qualsevol que es pugui considerar els millors, no? I crec que ho té tot per mantenir el recorregut, per ampliar-lo, per proposar fins i tot la presència d'equips, d'altres equips més enllà dels que ja han vingut i venen cada any, doncs també més potents. I l'única cosa que em sembla que és molt millorable és l'estat del terreny de joc. A mi m'ha semblat un... tenint en compte que és un torneig de tant de prestigi i amb equips de tant nivell, jo crec que aquesta és una situació que s'ha de proposar a l'organització de la temporada que ve millorar-ho. No sé si hi ha partida de gespa natural o plantejar-nos de fer un pressupost per col·locar-hi gespa artificial, però m'ha semblat que el camp, més enllà dels dies que ha plogut, que evidentment estava més ràpid, estava molt lent, amb l'herba massa alta, i naturalment quan estem parlant d'equips com el Barça, com l'Espanyol, com el Madrid, que els hi va practicar un futbol ràpid i agressiu, em sembla que això ha dificultat una mica la vistositat dels partits, no? Però en fi, jo crec que és un detall que com que estic segur que l'organització és la gent que estima molt el futbol, com no pot ser d'una altra manera, segurament es plantejarà cap al futur. Doncs David, de veritat, ha estat un plaer compartir aquesta sonata amb tu i doncs esperem doncs, que el teu nano doncs, pugui fer-se un lloc en aquest Espanyol. Bueno, això és molt... això ja és més complicat. Segurament és més fàcil que el torneig es vagi consolidant que el nano es faci un lloc a l'Espanyol, perquè el nivell és molt alt, però nosaltres estar aquí ja és una alegria i és un èxit, perquè a més, en el cas del Morado, doncs, per tot més un any jugant a futbol 7, però jo crec que el que s'ha de demanar i s'ha d'intentar és que el torneig s'allargui, que cada any doncs, sigui capaç de portar aquí els millors jugadors alevins de la categoria d'Espanya, perquè de fet estem parlant d'alguns dels millors alevins d'Espanya, i que per a l'ada durant 3 dies per Setmana Santa pugui ser cada temporada una festa com la que hem viscut enguany. Doncs això és el que comentava el nostre company, el periodista esportiu de 4, David Bernabéu. També doncs, feia referència a l'estat del terreny de joc, doncs, que és l'únic aspecte que trobable una mica millorable. I ja per finalitzar sentirem la valoració final del torneig del president de l'entitat, Josep Isern. Bé, estem aquí amb en Josep Isern, el president de Peralada. Josep, s'ha acabat ja aquesta setena edició del torneig Vila de Peralada. Fem una valoració del que ha estat. Bueno, l'única valoració que podem fer en aquest moment jo crec que és un superpositiu. Hem vist la resposta que ha tingut la gent a pesar del temps. Ha tingut molt bona afluència de públic i llavors també el nivell que hi ha hagut en el torneig jo crec que ha sigut molt bo. Amb dues semifinals superajustades que es van decidir els penals. Avui també hi ha hagut un per tercer i quart lloc que ha estat bastant bé amb l'Espanyol amb el Barça i llavors ja a la final per acabar de rematar que hi ha hagut molta emoció i molt d'ambient a la grava que és el que no desvolava en aquest torneig. No sé, Josep, si hi ha coses a millorar, aspectes a millorar, organitzativament parlant, pel que fa als equips, explica'ns una mica què has trobat a faltar i què t'ha sobrat, si t'ha sobrat alguna cosa. No, a mi no, jo no he trobat a faltar res, ni m'ha sobrat res. Jo, aspectes a millorar sempre n'hi ha, perquè sempre et deixes alguna cosa pendent, però jo crec que el nivell ja és molt bo. Un poble com Parlada, tenir aquest cartell aquí, amb tots aquests equips que venen de fora, de tot Espanya, i l'ambient de futbol que es viuen aquí, i millorar això ho veig molt difícil, perquè el temps que estem també portant aquí equips més bons o així, jo crec que quasi no és possible, perquè també ho he millorat. No sé si has pogut parlar amb responsables d'equips, entrenadors, directius, o ahir vau tenir doncs, el sopar en què doncs, hi ha cada any amb els directius dels diferents equips. Quina opinió tenen del torneig? Haig estat molt i molt content del tracte que rebren aquí i també una cosa molt important, el camp està, a pesar de la pluja, ha aguantat molt bé, es pot jugar molt bé futbol, hi ha molt nivell, hi ha bastant nivell en el torneig, que una mica és el que busquen tots, per això repeteixen cada any, i realment em van felicitar per l'organització, que estaven supercontents, i pensant ja en l'any que ve. Aquesta era la propera pregunta, l'any que ve, que aquest any en el context de crisi que hi ha, doncs potser hi havia algun dubte, no? De com sortiria tot plegat de cara a l'any que ve, tot i que cada acabar la setena edició per la vuitena, com ho tenim? Bé, nosaltres aquest any vam estar ens ho pensant molt si ho fèiem o no ho fèiem degut a la crisi econòmica, perquè nosaltres no deixem de ser un club molt modest, costa molt trobar sponsors, al final vam decidir tirar endavant, ens ha sortit bé el torneig, si un èxit com cada any, com les 7 edicions, i de cara a l'any que ve, bueno, nosaltres ens hem de reunir i decidir-ho, però no, la intenció és no deixar-ho de fer, però de cap a poc nosaltres continuarem amb la 8a edició i endavant. Josep, de veritat, doncs moltíssimes felicitats i continuar treballant. Gràcies a vosaltres. Doncs això és el que comentava el president del Peralada. La intenció és que el torneig tingui una continuïtat i que es pugui realitzar

a Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu. Econòmic. Secreta, dona valenta, tu és tot el que tens. He creuat un pensament d'una forma fugaz en un moment. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. 107 Esports amb Dani Pagès. Doncs nosaltres, quan falten 100 minutets per arribar al punt horari de les 9 del vespre, continuem i continuem parlant d'aquest Peralada, i ho farem ara del primer equip del Peralada, que avui jugava al camp del Poble Sec i s'imposava per 1-3 en l'equip local. Per parlar d'aquest encontre tenim a l'altre costat del fil telefònic el míster del Peralada, l'Edu Vilchez. Edu, muy buenas noches. Buenas noches. Esta tarde una victoria importante, ¿no? Diría yo, en el campo del Poble Sec, 1-3. Cuéntanos cómo ha ido el encuentro. Bueno, más que importante, yo creo que es ya resolutiva. Yo creo que ya nos mantiene alejados de cualquier peligro, si es que teníamos alguno, y era una victoria que necesitábamos, porque fuera de casa últimamente pues no andábamos muy bien. Bueno, ha sido un partido trabado, bastante jugado muy de poder porque el espacio del terreno de juego no permitía otra cosa, pero cuando el equipo se ha sentado y el equipo contrario se ha cansado un poquito, pues la verdad es que teníamos más juego nosotros y hemos entrado muy bien. Os habéis avanzado con un penalti, minuto 41, y ya después en el inicio de la segunda parte empataban ellos, pero Bermúdez y Carbó podían decidir el 1-3 final, ¿no? Sí, en la segunda parte hemos sido muy superiores y hemos entrado muy bien, bueno, por las dos bandas y, bueno, creando superioridad. Es un equipo, el de ellos, que está un poco bajo mínimos también. Los chicos han peleado mucho, pero no les sale mucha cosa. Y bueno, nosotros pues hoy hemos hecho lo que teníamos que hacer. Uh-huh. comentabas tú, un resultado que hace que estéis ya fuera de todo peligro, si había alguno, ¿no? Supongo que tranquilidad, ¿no?, ya a partir de ahora. Sí, ¿no? Siempre hemos tenido tranquilidad, se ha podido trabajar bien, pero bueno, el equipo ahora ha encadenado otras dos victorias, es importante. Pero hay que seguir, o mínimo con la ambición de poder quedar lo más arriba posible. Uh-huh. 48 puntos, en este caso estáis a 3 puntos del quinto lugar, ya más del quinto lugar ya sería muy difícil, ¿no?, llegar. Sí, no, prácticamente el Rubí tiene asegurado el cuarto lugar, pero bueno, nosotros tenemos que intentar pelear por el quinto. Uh-huh. La semana que viene un enfrentamiento con el Vic, segundo clasificado, partido de esos, difícil, ¿no? Difícil, pero un partido que sinceramente me gustaría que nos tomásemos con, pues como siempre, bueno, pues intentando ser muy honestos y yendo a por el partido, porque creo sinceramente que en la primera vuelta pues no merecimos perder y en ese sentido creo que vamos a tener que hacer un sobreesfuerzo porque es un resultado que quiero sacar como sea. Pues Edu, de verdad, muchas felicidades por la victoria y esperemos que el próximo domingo con el Vic se pueda sacar también el partido adelante y los 3 puntos se queden en casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Doncs aquestes eren les paraules del tècnic Edu Vilchez, doncs que ho comentava, que no vol, li té moltes ganes en aquest partit del Vic, un Vic que la primera volta va derrotar en el Peralada per, en aquest cas, per 2-1. El Peralada tenia l'empat, una errada defensiva en els últims instants va fer que el conjunt d'Edu Vilchez no es pogués endur finalment els punts en joc aquell dia. Per tant, per això deia l'Edu Vilchez que li té ganes en aquest partit i que vol, doncs, que l'equip es faci, en aquest cas, doncs fort i que aconsegueixi els 3 punts. Nosaltres que continuem parlant de futbol i ho farem ara, ho anirem a fer ara de la Unió Esportiva Figueres. Set Esports. Parlem de la Unió. Calagina t'ofereix tota la informació de la Unió Esportiva Figueres. A Garriguella trobaràs Calagina, un somni fet realitat. Calagina és un somni, o sigui, és una il·lusió meva des de feia molts anys, tenia moltes ganes de fer-ho, i és un restaurant on pots provar diferents sabors. I a més són tapetes i coques, que la gent quan veu coques es pensen que són coques de recapte o pizzas, i són coques, vull dir, que són absolutament glamuroses com a plat. És un restaurant que està dedicat absolutament als vins, només tenim vins de l'Empordà, i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat i et dic, partia d'un somni. A Calagina trobaràs diferents plats, dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Escarxofes fregides, botifarra de perol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Calagina trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, el telèfon 972 55 26 35, Calagina. Doncs nosaltres, que quan falta un minutet per arribar al punt horari de les 9 del vespre, continuem i ho farem ara, com deien, parlant de la Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres que ahir s'enfrontava en el Ripollet, un Ripollet que s'imposava per 0-1 a Vilatenim, en el que era la millor entrada, diria jo, no sé si estarà d'acord el nostre proper protagonista, doncs des de la refundació del club, a prop de 1.500 persones a l'estadi de Vilatenim. Tenim a l'altre costat del fil telefònic en Carles Lloberes. Carles! Hola, bon vespre. Molt bon vespre. Estaràs d'acord amb mi, no? La millor entrada des de la refundació del club, des de l'any 2007. Què et sembla, Carles? Hombre, i jo ara posaria del 2006, 2005... Dels anys, dels últims anys de segona B, no? Podríem dir? Sí, perquè en la segona B també érem 300 o 400 persones. O sigui, feia molt de temps que no havia vist tanta gent al camp. Ara bé, també hem de ser realistes, que ahir es va fer com una jornada de portes obertes, i esclar, això també atrau molt. Es van fer alguns partidets d'aquests del futbol dels caganius dels nens, entre pares i mares, i llavors es queden. Feia bona tarda, eren fires, un partit atractiu, perquè esclar, era el primer contra el segon, i mira, i tot això va portar doncs que el camp fes, o sigui, l'estadi fes un bon aspecte, i que fins que feia molt agradable estar en l'estadi. L'estadi un bon aspecte, com tu comentes, però la Unió, que va ser molt superior a la primera part, va tenir el conjunt del Ripollet contra les cordes, i si arriba a entrar alguna de les ocasions de la primera meitat, el resultat hauria estat un altre, no, Carles? Sí, segur que això sí que hauria estat un altre. Ara bé, llavors a la segona part semblava que, en fi, que fent algun retoc en l'equip per donar més velocitat, ja evitant el possible cansament d'alguns jugadors, doncs, mira, no va donar els prits com altres vegades ens hem trobat en aquesta segona volta, que sobretot perquè a les segones parts moltes vegades pues, amb els canvis, o sigui, fèiem un canvi i acabat un partit que estava justet o que estava empatat, llavors es guanyava per 2-1 o per 3-1. En aquesta ocasió doncs no ha estat així, però saps què passa en aquesta ocasió, en el partit d'ahir, doncs com que ja, de fet, ja tant un com l'altre ja són equips de primera catalana, hi havia allò encara, en fi, només de poder quedar campions o no, cosa que encara estem empatats de punts, però encara no sabem què és el que passarà amb els quatre partits que encara queden. Empatats a punts, tu ho comentes bé, Carles, però tot i això, tot i l'empat aquest a punts que hi ha en aquests moments, la Unió Esportiva Figueres ha de jugar 4 partits, sí. I el Ripollet n'ha de jugar 3. Sí. Per tant, el Ripollet té en aquests moments un partit més disputat, sí. Sí. Per tant, l'avantatge és per la Unió, no, Carles? Sí, és un cert avantatge, exacte. Un cert avantatge, i diríem que la Unió depèn de si mateix, exacte, per quedar campió, no? Sí, home, que seria potser la cirereta que es diu del pastís, o sigui, que no tan sols pujaries, sinó que quedaries campió. Però, a vegades tampoc es pot aconseguir molt, o no es pot ser guapo, alt i tenir diners. Saps què vull dir? A vegades es té el que es té, i si s'ha aconseguit un èxit, doncs si no és un èxit rotund, com podria ser el quedar primer, doncs mira, ja és prou bonic el quedar, el classificar-se per jugar a la primera catalana. Carles, aprofitant que et tenim aquí, aquest mes d'abril s'han produït diferents efemèrides dintre el club, dintre l'entitat. Una d'elles, la fundació de l'entitat, es produïa aquest passat mes d'abril, s'arribava doncs al 92, si no vaig errat, aniversari de l'entitat. Sí. No, és veritat, i també bé. Ara el 25è any de que es va pujar... Ah, efectivament, el dia 20 d'abril va fer els 25 anys de l'ascens a segona divisió A, amb aquell mític equip de José Manuel Esnamané a la banqueta, i doncs els Gratacós, Boix, també Joan Duran... Doncs, quins records tens, Carles, d'aquella època? Explica'ns una mica... Molt bons, i et diré una cosa. Ahir veient l'estadi, o sigui, amb la gent que és que hi havia, que actualment, o actualment, inclús amb els 10 últims anys endarrere, o els que siguin, pensar que aquell camp havia estat així quan el Figueres jugava en categories més importants, que ara ens trobem, bueno, i per sort encara, mira, que ara ens trobem a preferent. Doncs imagina't allò, sí, em van venir pues, a la ment el que s'ha arribat a viure en aquest estadi de Vilatenim. Dius, escolta, d'haver jugat a la segona divisió. En fi, a mi em va agradar molt, o sigui, veure gent que no els havies vist mai en el camp de futbol, o com matrimonis que feia anys que és que no els havies vist, i això, en fi, em va agradar. I em va venir doncs, a la memòria aquestes coses tan complicades i tan desgraciades que ens va passar quan el senyor Flix ens en va portar al club a fora de casa nostra. Carles, oblidem aquestes coses. Com tu comentes, ara farà 4 anys, s'han aconseguit 4 ascensos de forma i manera consecutiva, esperem que s'aconsegueixin més, però rememorar aquelles èpoques, com ho veus, Carles? Creus que és possible? Mira, el futbol actualment és tan complicat. Tu no sé si n'estàs enterat, actualment en la segona B, no sé si fa un mes o així que vaig llegir que de clubs de la segona B que estaven endebutats hasta el coll i que no se sabien ni com acabarien, o sigui, no sé si entre 24 o 25 dels 4 clubs de la segona B. Això, saps què vol dir això? Que, noi, que aquesta categoria, anem a dir, allà on estàvem, un cop van desaparèixer, doncs, si tinguéssim que estar aquí, imagina't els problemes que ja vam tenir, doncs, que ara corregits i augmentats de la forma que està l'economia, dels problemes que hi ha a tota Espanya amb el treball, amb l'escassès de diners, que això cada qual se sap el seu, perquè és clar, això és una cosa que a casa dels altres a poc te n'enteres dels problemes que poden tenir, però generalment per el que veus i per la tele i amb els mils de parats que hi ha a tot el país, dius a on volem anar? Això ja és molt difícil. Nosaltres l'objectiu ara és la primera catalana, que ja l'hem aconseguit, i després fer un equipet maco sense estirar més el braç que la màniga, que no ens tornin a passar factura els problemes que és que vam tenir, i llavors, si es pot pujar a tercera, perfecte, i si hem de repetir que la primera catalana per poder pujar a tercera divisió a la segona temporada, doncs ho farem llavors. Ara no ens hem de tornar bojos d'intentar de fer allò que es feia abans. Vinga, si aquest jugador no va fora un altre, no. Aquí s'ha de tocar de peus a terra, mirar d'encertar-ho i posar-hi aquesta bona colla de jugadors juvenils que aquesta temporada n'hi han hagut molts i n'hi han molts que estan jugant amb el primer equip de la Figueres. Fer una promoció a base dels jugadors que tenim i deixem-nos de punyetre, ara, fer 3 o 4 fitxatges macos que per la categoria puguin ser, o sigui, el suport de tot l'equip, eh? Comentes tu, el que comentes doncs és anar subsistint amb la gent de casa, no? I que sí, l'equip estigui on ha d'estar, no? On, sí, home, la categoria que li pertanyi. No es pot fer el burro com feia, que llavors resultava que de jugadors de casa amb molta sort en tenies un o dos. llavors a tots, un que venia de Llat de Galícia, l'altre que venia de Lloa, l'altre que venia, jo que sé, de Badajoz, saps què vull dir? I sense desmereixer, però jo vull dir que aquí valdria això a unes despeses econòmiques que poc hi pots arribar, i tot plegat per jugar en la segona B, que de visitants que tampoc en venien, en venen més, com bé al Farners, o sigui, ja és un dia, que no que poguessin venir doncs, jugant a la segona B. Doncs això no ens interessa. Ara, si hem de pujar, doncs sí, seguirà pujant, però l'objectiu és a la tercera divisió. Això, almenys, és el que actualment ens hem proposat de la directiva. Més endavant, que canvien els temps, i no sé què passarà, però ara, actualment, l'objectiu és arribar a tercera divisió. Uh-huh. I per assolir la tercera divisió, què cal, Carles, a la temporada que ve per tornar encadenant, en aquest cas, el cinquè ascens consecutiu, seria? Home, cal que la gent ens pogués respondre, que tinguessin a fer socis per fer un caliu maco, perquè nosaltres intentem que això si sigui a base, ja t'he dit, dels jugadors de casa, llavors també, o sigui, que hi hagi pues, un ambient, o sigui, que et sentis de l'equip, que sigui propi, no com abans, sí, és el nom del Figueres, però resulta que estaves a mitja temporada i encara no coneixies el jugador, perquè no estaves acostumat a veure'ls, perquè un venia d'aquí, l'altre venia de Compostela, i l'altre venia del Mallorca B, i l'altre venia del Cartago Nova, i esclar, et foties un liu, que escolta, aquest que no es coneixia, i tot plegat, sí, gastaves els diners, i a l'hora de la veritat, el sentiment del cigarenc, doncs, no era el que nosaltres estem disposats que sigui. Mm-hmm. Doncs, Carles Lloberes, directiu de la Unió Esportiva Figueres, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Ha estat un plaer parlar aquesta estoneta amb tu, doncs que vagi tot molt bé i parlem en properes ocasions, Carles. Molt bé. Molt bon vespre. Gràcies, bon vespre.